По стеклу острым. Это так просто. По стеклу вниз. Вниз. Разбудить чувства. Это так грустно. На пути вниз. Ничего больше не случится. Ничего. Ничего больше не приснится. Ничего. По дороге в рай. Вниз. Это так быстро. Это как выстрел в эти сто лет. Вниз. По судьбе взглядом никого рядом. Никого нет. Ничего больше не случится. Ничего. Ничего больше не приснится. Ничего. Nawet jak się specjalnie nie zna rosyjskiego, to nazwę tego zespołu B2 chyba się łatwo zapamięta. To też niedobrze, żeby każdy wszystko zapamiętywał, rozumiał z tego, co dzieje się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Doktor Wilczur zdecydowanie woli, jak nikt nic nie wie. Albo nie wie, co jest grane. W audycji B2 też będzie wypisany czarno na białym. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa i to grażdanką. Do grażdanki za chwilę wrócimy, bo ja jeszcze chciałem napomknąć, że bardzo ciekawa okładka do tej płyty, szczególnie jak otworzymy książeczkę dołączoną do tej płyty. Nie samą muzyką człowiek żyje. Coś miałem tłumaczyć o Grażdance. Bo w tej sprawie nawet listel do strefy przyszedł. Napisała Ania: dzięki doktorowi sprawdziłam u wujka Google, czym jest grażdanka. Czyli no tak jakby się rozwijam, twierdzi Ania. Może doktor czuć, że dług wobec społeczeństwa, które doktora wykształciło, został spłacony. No, obawiam się, że tylko w przypadku Ani, a inni słuchacze twierdzą: spłacaj, spłacaj, doktorze Wilczurze, do końca dni swoich. Ale z drugiej strony można by też argumentować, że no, Ania dzięki strefie czegoś się nauczyła, rozwinęła się. W podobny ton uderza nasz kronikarz Siwy. Zabrałem ostatnio na stopa starszą panią, która okazała się Ukrainką. Nawet udało mi się zamienić parę słów po ukraińsku, a pani była zdziwiona i pytała: a skąd Poliak znaje ukraińską mowę? No to ja wyjaśniłem, że jest taka audycja jak Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola, która zachęciła mnie do wschodnich języków, to cały czas twierdzi Siwy. I puściłem oczywiście jej fragment strefy z udziałem redaktora, a później kilka utworów zespołu Włopli Widopliasowa. No proszę bardzo, czy społeczeństwo nie jest wdzięczne doktorowi Wilczurowi? Na razie w dwóch osobach jest wdzięczne, ale przecież rozwijamy się, idziemy z postępem, z osiągnięciami. Za 30 lat, no może 40, ta audycja będzie kultowa i połowa, a nawet 3/4 społeczeństwa będzie wdzięczna doktorowi Wilczurowi. Na przykład za zachęcanie do grażdanki i ukraińskiego, no a po ukraińsku to nawet mamy specjalne zawołanie. Zona rock'n'rolla, wolna od anglomowa. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Jakiż to mamy dzisiaj leitmotiv? Aha, zadyma przed zadumą. No to trzeba wypełniać w takim razie, bo ci Rosjanie to raczej płodozmian wprowadzili, więc teraz może Francuzi zaczną coś realizować. Zespół zwie się Speak. Yeah, yeah, yeah. Speak Ire. Ire, Ire. Yeah, yeah. I. Dans tous les bédoux je consomme. Pourtant si j'avais pas ma fille, je serais sûrement pas le même bonhomme. Avant qu'il bitume, sans jamais sentir son macum. Quand on pense à l'amertume que cette putain de vie nous donne, c'est parce qu'on est parté, que certains croient une fatalité qui n'a pas lieu d'exister. Si t'es trop basané ou trop stylé ghetto hip-hop sans rémission, t'es catalogué. J'vais énumérer toutes les injustices. Tout le monde sait très bien qu'elles existent. Bouille à bouille Babylone, tu peux toujours taper ton vice. Est-ce que je t'en prépare dans ton précipice? Ils nous croient par les flammes de l'enfer, comme si notre couleur était synonyme de galère. Qu'est-ce que juste l'âge d'un hyper sévère, ne laisse personne niquer tes affaires. Why, why, damné par les flammes de l'enfer, comme si notre couleur était synonyme de galère. Qu'est-ce que juste l'âge d'un hyper sévère, ne laisse personne niquer tes affaires. Why, why, why. À chaque texte, je transporte les pensées d'une jeunesse hors pair qui, à force d'être plus super, ses repères. Se sent noyé dans l'alcool et les affaires pour satisfaire que c'est à faire. Les gestes restent les mêmes, ceci est plus comme une verse. Depuis des années, tu portes notre jeunesse. Dans tes banlieues et par tes doigts, tu opèses. Et après, tu t'étonnes que devant toi, ils se mettent. Mais comment veux-tu régner si tes propres lois tu transgresses? Damné par les flammes de l'enfer. Comme si notre couleur était synonyme de galère. Qu'est-ce que de la joie est persévère. Ne laisse personne niquer tes affaires. Why, why, why. Damné par les flammes de l'enfer. Comme si notre couleur était synonyme de galère. Ils ont osé dire qu'on était bon, qu'on était bon. Qu'à faire briller les chiottes ou bien de looter le béton. Smokant et perdu le monde et tous nos bras qui sont béton. Lève-toi et mettons, gilet pare-balles, des oies prêtes pour la guérilla. Lisant les règles de stup et la CIA.

Tu nie będzie problemu z wymową nazwy zespołu. Speak. I można zobaczyć, tak, można zobaczyć, jak to się pisze na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, gdzie wszystko wypisujemy czarno na białym i to nawet ze znakami diakrytycznymi, co akurat w tym przypadku nie nastąpi, bo o dziwo francuski zespół Speak bez znaków diakrytycznych postanowił tym zestawem się pochwalić, no, spotkać tytuł we francuskim bez znaków diakrytycznych, o! To jest pewne wydarzenie, bo tam sporo tych znaków diakrytycznych. Taki akcent, no co najmniej cztery nad tymi różnymi samogłoskami. A to accent grave, a to accent aigu, a to accent circonflexe, a to jeszcze jakiś inny, którego nazwy zapomniałem oczywiście, bo kiedy ten dyplom był. No ale jeszcze taka tilda jest, więc... No, spotkać tytuł francuski bez znaku diakrytycznego. Ho, ho, a nam się udało, proszę bardzo. Wszystko będzie wypisane. Tymczasem przypominam, że gramy zgodnie z leitmotivem zadyma przed zadumą. No i Francuzi rzeczywiście trochę się zbliżyli, ale będziemy się jeszcze bardziej zbliżać. Ale no, oczywiście w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola słuchacz jest najważniejszy. Kiedy słuchacz jest strapiony, smutny, doktor Wilczur pomaga, doradza, wyciąga pomocną łapę. A napisała do nas nasza stara, tfu, bardzo brzydkie słowo, stała słuchaczka Basia. Rozżalona. Chciała się nieco wypłakać doktorowi Wilczurowi w rękach. Chciałam powiedzieć, donosi Basia, że 17 lat temu w kwietniu zdawałam ostatnią część egzaminu sędziowskiego. Z 8 przedmiotów jednego dnia nie wiem, jak dałam radę to przetrwać i zdać. Dodatkowy stres był taki, że zdanie tego egzaminu na trójkę czy nawet czwórkę nic nie dawało. Żeby dostać etat w sądzie, trzeba było zdać ze średnią co najmniej 4,75. Piszę o tym dlatego, żali się Basia, że dziś uświadomiłam sobie, że ten zdany na 4,75 ciężki egzamin to chyba ostatni sukces, jaki odniosłam w swoim życiu. 17 lat temu. Jak tu nie płakać? Żali się Basia. No, co prawda, doktor Wilczur nie jest wielkim pocieszycielem strapionych, ale od razu przychodzi mi do głowy taki argument. Jak to? Nie odniosłam żadnego innego sukcesu w życiu. A poznanie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola na czele z doktorem Wilczurem to już nie jest sukces? O! To chyba nawet większy niż ten egzamin zdany na 4,75. Poza tym, jeśli chodzi o zdane egzaminy i co za tym idzie, jakieś apanaże, dyplomy i tak dalej, to doktor Wilczur radzi. O szatan daje dyplomy. No nie wiem, czy to tak a propos tego, co napisała nasza stała słuchaczka Basia, no ale teraz będziemy mieli podmiot wykonawczy o nazwie Degradace. Degradace, jak słychać, to musi pochodzić ze Słowacji albo z Czech, no ale Słowacy już byli tam wcześniej w zestawie niby fińskim, ale słowackim. No to teraz z Czech Degradace. Odwrócę dysku, to wszystko jest rasistą. Wyjdę, otevře oči, hned nahazuje fejs. Nenajde nám, nevíde ven. Patří k nám generaci postižený, do spáru sítě chycený. Kniha mrtvých, čtej z obrazovky. Zátel na tisíc, ty stoje pořád sama. Těla by ven, ale stále odolává. Je nás pořád víc. Chycený, chycený. Je nás pořád víc. Chycený, chycený. Další stačí jednou kliknout myší, tohle je horor, je mi nabrytí. Začátek konce našeho století, Facebook generace tak je pohltí. Je nás pořád víc, chycený, chycený. Je nás pořád víc, chycený, chycený. pohałasowali u nas Czesi zgodnie z leitmotivem Zadyma przed zadumą. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola realizuje, wypełnia swój własny leitmotiv. Czesi zwą się Degradace. No, tytuł tego albumu już troszkę gorszy. Heroes Are Dead. Kompletnie nie pojmuję, nie rozumiem. No ale jak było słychać, śpiewali po czesku, więc yeah, fine. Można by po czesku powiedzieć. To jest parada. Będziemy wpisywać wszystko. Zespół Degradace też na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. Przypominamy też, że można się kontaktować z audycją najlepiej w sprawach ponadczasowych, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy doktor Wilczur pójdzie na urlop, na zwolnienie, na rentę, na emeryturę. Na przykład za tydzień będziemy mieli taki przedsmak emerytury doktora Wilczura, emerytura tygodniowa, no, żeby każdy mógł wiedzieć, jak to kolejne tygodnie bez doktora Wilczura mogłyby wyglądać. Każdy słuchacz może coś ponadczasowego napisać. Doktor Wilczur przyjrzy się temu, przeanalizuje i ewentualnie odczyta. Tak jak na przykład listel od słuchaczki Ani. Nigdy bym nie przypuszczała, donosi Ania, że mój kot ma gust muzyczny. Tylko na strefie zdarza się, że stoi pod drzwiami wejściowymi i miauczy: wypuść mnie, bo zwariuję. No więc wypuszczam go na klatkę schodową. Wraca, kiedy audycja się kończy. Koty to już doktor Wilczur tak swoją prywatną opinię wyraża. Koty to na muzyce się nie znają, zresztą z kotami i to też strefowymi wieczny, wieczny problem. Panie, pokaż pan te koty. Skład musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. No, ciekawe, czy kot słuchaczki Ani też z centralnej Polski. Strefa małpa polskieradio.pl. No dobrze, w ramach płodozmianu w takim razie, więc nie wiem, czy leitmotiv Zadyma przed zadumą zostanie wypełniony. Zespół z Barcelony, no, który jakoś tak po barcelońsku się nie chce nazwać. Oni nawet po katalońsku się nie chcą nazwać. Nazwa bardzo tfu, brzydka. Tche. City. Jungle. Pagar-se els seus luxes. Són recursos esbasats tan sols en excuses. I una part del sou que tenen s'ho gasten en putes. Abusen, rebutgen tot tipus d'opinions. I el que busquen de nosaltres només són escons. Si sortim al carrer, queixar-nos i en foten de bastons. Duen a passejar l'exèrcit amb dèficit de valors. Tenim el dret a decidir, però no ens serveix de res. Tenim el dret a elegir, però no escollim gens bé. La culpa no és nostra, la culpa som d'ells, tant dels bancs com totes aquelles persones que estan al poder. I quan d'estafes ens tracten com garrepes, jugant les seves cartes sense pagar els seus deutes, dretes o d'esquerres, és tot una farsa, és per preocupar-se que ens governen la terra. És curiós que els que robin siguin els de dalt, els que van amb traje, corbata i cotxe oficial, els que diuen que fumar és il·legal, els que fan les lleis després arrenten les mans, els que fan política només un cop cada quatre anys, els que creuen que els diners és el més important, que la felicitat d'un poble equilibrat, sense diferències ni classes socials. Prenen decisions, nosaltres obeïm. Es prenen decisions, som nosaltres qui patim les conseqüències d'un sistema sense fonament polític, sense escrúpol polític, sense seny. Falla el govern, falla la política i també el president. Falla el govern, falla la política.

i krzyki. A tak, proszę bardzo, mamy płodozmian, bardzo sympatyczny, miły płodozmian. Wypiszemy na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, bo płodozmian, jak było słychać, hiszpański. Za to nazwa tfu-tfu, niezbyt hiszpańska, tche, city, jungle. No, kto by za tym nadążył. No w każdym razie właściwie wszystko wypełniamy. I płodozmiany, i leitmotivy. No, czyż doktor Wiczur nie jest wspaniały? Dlatego musi odpocząć za tydzień. Musi odpocząć, bo mógłby już nie być taki wspaniały, gdyby nie odpoczął. Strefa małpa polskieradio.pl. Oczywiście można pisać, ale dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Taki tryb produkcyjny audycji. Warto skupić się na kwestiach ponadczasowych. Dlaczego żyjemy? Jaki jest sens życia? Troszkę o eschatologii, trochę o transcendencji. A nie tylko o tym, co bieżące, doczesne, nietrwałe, kruche, ulotne. Bo potem nie będzie można tego przeczytać. No jak doktor Wilczur wróci tutaj za 2 tygodnie, to już właściwie kamień na kamieniu nie zostanie. Ech. Co my tu mamy na kupce w takim razie? O! Będzie kolejny raz Grażdanka. Chociaż alternatywnie można by powiedzieć, bo zdaje się, że w tym kraju, co do którego nie ma pewności właściwie jak się nazywa, zdaje się, że na równi obowiązują 2 alfabety. Łaciński i Grażdanka. Więc każdy sobie może wybrać, jak tam sobie ludzie radzą. To jak gazety są drukowane, że jedna strona alfabetem łacińskim, druga strona Grażdanką, no żeby nikt nie był poszkodowany. Wspomniałem, że no właściwie trudno zapowiedzieć kraj pochodzenia tego wykonawcy, ponieważ no, ktoś tam zawsze może się obrazić, no a nie wiadomo, czy akurat ambasady nie słuchają. Potem będą protesty jakieś, noty dyplomatyczne. Kiedyś przedstawiałem takie zestawy muzyczne, że tam z Macedonii. No, a teraz chyba no, nie wolno. Tak do... W lutym kraj, który zwał się kiedyś Macedonią, no, przestał być Macedonią. Zdaje się, że teraz zwie się Macedonią Północną oficjalnie. No to może przy tym zostańmy. Niektórzy słuchacze zdziwią się, jak to jest taki kraj jak Macedonia, jak to jest taki język jak macedoński, jak to można w polskim radiu usłyszeć coś z Macedonii po macedońsku. Tak, tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zespół zwie się Ha Ha Ha. Nie muszę jeździć do Macedonii. Nie muszę czytać raportów, sprawozdań, opracowań o Macedonii, żeby wiedzieć, że tam no, duża frustracja musi panować, bo wystarczy, że sobie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola coś z Macedonii zaprezentuję, posłucham tego i wiem, że no tam może się zakotłować w pewnym momencie. Zresztą tfu-tfu mówię Macedonii, a przecież nie ma takiego kraju, przynajmniej od lutego. Teraz ten kraj, z którego zaprezentowaliśmy ten zestaw muzyczny, zwie się Macedonią Północną. No i znowu dr Wilczur musi nieść kaganiec oświaty w społeczeństwo za to, że go wykształciła za darmo na lingwistę stosowanego. To teraz ogłoszenia strefowe. Po pierwsze, za tydzień nie ma doktora Wilczura. Jak nie ma doktora Wilczura, no to pewnie nie ma strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, ale tego nigdy do końca nie wiadomo. Wszystkie nazwy zespołów, tytuły utworów na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Oczywiście, nawet jak doktora Wilczura nie ma na antenie, ale zawsze jest na stronie, bo można sobie odsłuchać audycję z puszki, to można po wysłuchaniu audycji napisać, wrzucić coś ponadczasowego, strefa@polskieradio.pl. Tak jak na przykład ostatnio Kasia twierdziła, że dr Wilczur na pewno tylko specjalnie dla niej prezentuje zestawy tajskie. W ogóle zestawy tajskie podejrzewam, że no bardzo, bardzo rozpalają damską część audytorium strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, no to znaczną, czyli to dwie słuchaczki, Kasię i Basię, która twierdzi, bo wiadomo, no Kasia z Basią nigdy się w strefie nie zgodzą, tak jest tym razem. Basia twierdzi, to nie Kasia, ale ja, twierdzi Basia, ja kocham, kiedy pan puszcza tajskie zestawy specjalnie dla mnie, żeby mnie zdenerwować. No to cóż, zgodnie z maksymą strefy, że co nam zostało, co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. No to będziemy bardzo ładnie denerwować Basię tajskim zestawem. No a dr Wilczur życzy w takim razie wszystkim wesołych świąt i czadowych świąt, tym bardziej, że po świętach, oj, ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola się chyba na jeden tydzień nie spotkamy. No to żegnamy się bardzo ładnie, po tańcu. แต่เธอรู้ตัวเป็นเหมือนคนไป 感情之痛的特密口，沉溺后在特特大口被笼空卡干 Bye bye bye bye goodbye. Ba ba da da ba ba da da.